Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia Środa, 11 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszam na serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. O 13:00 spotkanie premier Beaty Szydło z protestującymi lekarzami rezydentami. Wcześniej zawieszą głodówkę. Deklaracja niepodległości Katalonii podpisana, ale nie ma mocy prawnej. Ma zniknąć ze sklepowych witryn, na półkach zostanie. Chodzi o warszawskie sklepy i alkohol. Lekarze rezydenci zawieszą o 8:00 głodówkę, o 13:00 spotkają się z premier Beatą Szydło. To efekt niemal trzygodzinnej wczorajszej rozmowy z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim i ministrem z kancelarii premiera Henrykiem Kowalczykiem. To właśnie od ministra otrzymali list, w którym pani premier zaprasza ich na spotkanie. Zastrzega jednak, że może się ono odbyć dopiero po zakończeniu trwającego protestu. Protestujący lekarze ocenili, że pojawiła się iskierka nadziei. Szanujemy i doceniamy dobrą wolę i chęć dialogu. Chcemy okazać my również dobrą wolę. Mówi Łukasz Jankowski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL, a minister Henryk Kowalczyk zapewnia, że jest zielone światło na wzrost wydatków na służbę zdrowia. Będziemy prowadzić rozmowy w spokojnej atmosferze w centrum dialogu. Głodówka około 20 lekarzy w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie trwa już ponad tydzień. Młodzi medycy domagają się przede wszystkim zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, poprawy warunków pracy i podwyżek. Ale chcą też zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek i zwiększenia liczby pracowników medycznych. Zwolennicy secesji Katalonii podpisali w nocy w regionalnym parlamencie deklarację niepodległości. Dokument nie ma jednak mocy prawnej, nie był zgłoszony do kancelarii parlamentu ani głosowany. Wcześniej występując przed deputowanymi, premier lokalnego rządu Carles Puigdemont ogłosił niepodległość, ale zaproponował zawieszenie skutków deklaracji na czas negocjacji z rządem Hiszpanii. Czterostronicowa deklaracja przedstawicieli Katalonii ogłasza, że region odzyskuje swoją suwerenność. W treści dokumentu zawarto apel do państw i międzynarodowych organizacji, aby uznały Republikę Katalonii za niepodległy i suwerenny kraj. Wzywamy też rząd Hiszpanii, by podjął konieczne kroki do uczynienia tej deklaracji niepodległości możliwą do zrealizowania. Czytamy w dokumencie. Pod deklaracją podpis złożyło 71 osób, lider lokalnego rządu Carles Puigdemont i deputowani partii popierających secesję. Hiszpański rząd uznał dokument za szantaż. O 9 rano na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów zapadnie decyzja, jakie kroki należy podjąć wobec Katalonii. Niewykluczone, że zostanie zawieszona autonomia regionu. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A więcej na ten temat w poranku trójki za kilka minut. I wracamy do kraju. MON przekazał prokuraturze krajowej materiały uzupełniające zawiadomienie z marca o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej przez Donalda Tuska. Jak czytamy, wskazane działanie polegało na rezygnacji z umowy polsko-rosyjskiej z 1993 roku gwarantującej Polsce równe prawa i zawarciu umowy z Federacją Rosyjską o badaniu katastrofy smoleńskiej według załącznika 13 konwencji chicagowskiej. Materiały uzupełniające zawierają m.in. informacje o 5 rozmowach telefonicznych premiera Tuska z premierem Władimirem Putinem i prezydentem Dmitrijem Miedwiedziewem. Wczoraj w 90. miesięcznicę smoleńską prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział na wiosnę ostateczne raporty dotyczące katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Na wiosnę przyszłego roku powinno być już wszystko jasne i wszystko gotowe. Wtedy mają także stanąć w Warszawie pomniki smoleńskie. Przyszłoroczny budżet już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Wicepremier Mateusz Morawiecki zapewniał, że zachowuje on stabilność finansów publicznych. Utrzymuje się w ramach wszystkich naszych podstawowych zależności, zarówno unijnych, jak i krajowych. Wicepremier przekonywał także, że to budżet solidarnościowy, społeczny i służący rozwojowi. Wątpliwości co do tego ma Platforma Obywatelska. Szef klubu PO Sławomir Neumann zwraca uwagę, że budżet nie opiera się na polityce inwestycyjnej. Warto, żeby pan wziął pod uwagę także dane mówiące o tym, jak wzrost eksportu wygląda w krajach Europy. Wyraźnie szybciej rośnie eksport w krajach strefy euro niż całej Unii, więc także nasz eksport jest zagrożony. Poseł Jacek Sasin z PiSu podkreślał z kolei, że większe wpływy do budżetu w przyszłym roku będą pochodziły ze wzrostu wpływów podatkowych. Będzie powodowane drenowaniem kieszeni oszustów podatkowych, którzy napychali swoje kieszenie dotychczas pieniędzmi ukradzionymi z budżetu państwa. Platforma Obywatelska wnioskuje o odrzucenie projektu budżetu już w pierwszym czytaniu. Od 1 stycznia alkohol w warszawskich sklepach ma być niewidoczny dla przechodniów. Butelki muszą zniknąć z witryn. Stołeczny ratusz zakazał promocji napojów wyskokowych. Agnieszka Kłomb ze Stołecznego Ratusza tłumaczy, że to realizacja wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z lipca.

od razu, że od samego rana, że zły. Nie, nie, wcale nie, nie zapowiada się. 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl 71335. Zapraszamy Państwa. Zapraszamy do trójki. 16,5 minuty po szóstej, o czym dziś? I Katalonia i Hiszpania, jak wiemy, w ważnym momencie historycznym. Rozmawialiśmy o tym wczoraj w audycji porannej. Sporo się wydarzyło i po południu, i wieczorem, i w nocy. No więc wrócimy do tematu i za kilka minut połączymy się z Katalonią i z Ewą Wysocką. Co poza tym po 7.40 o ubezpieczeniach, których czasem nie chcemy. Ciągle jakieś mam telefony na komórkę, że chcą tam mi coś sprzedać. Cały czas była rozmowa w kierunku takim, żeby wykupić coś innego niż my chcemy, albo coś dodatkowego, tak? Przynajmniej. Czasem człowiek nie chce i jest silny i nie chce i nie kupi, a czasem zostanie omotany i kupi jednak takie ubezpieczenie. Nowe prawo na horyzoncie i o nim porozmawiamy po 7.40. Kwadrans po 7.00, dr Tomasz Rożek o kropkach. Robi się kropeczki najpierw duże i gęsto, później coraz mniejsze, coraz rzadziej. Ta czarna część szyby, ona się nazywa frit. Co to są za kropeczki, po co one są? Takie proste pytanie, prawda? Wydawałoby się, ale jest ciekawa odpowiedź. 15 minut po 7, proszę tego nie przegapić. Projekt Tata za chwilę później. Fajnie jest obserwować, co dziecku sprawia frajdę i wzmacniać to, bo chyba każdy z nas chciałby wykonywać taki zawód, który sprawia mu przyjemność. No zdecydowanie tak, jak to tylko zrobić. 20 po 7 projekt Tata. Przed 7 urywki z kalendarza i pojawi się pan redaktor Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta ze skrzypcami. Wszystko Państwu dokładnie opowiem. Zapraszamy, tak to wygląda w skrócie, a po kolei muzycznie też się będzie jakoś układało ładnie, mam nadzieję. No i 18 po 6 się zrobiło. Pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat. Nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam się monstrom. Monstrom. 21 minut po 6. Zapraszamy do trójki. I przenosimy się szybko do Katalonii, zgodnie z obietnicą. Tam Ewa Wysocka. Dzień dobry, Ewo. Ponownie wczoraj rozmawialiśmy, dzisiaj będziemy rozmawiali. No i wczoraj o poranku zastanawiałaś się, czy w tym wystąpieniu przed parlamentem premier Katalonii wypowie słowo niepodległość. No i padło. Padło, tak. Tak, padło słowo, tylko tak naprawdę to trudno odczytać kontekst tego słowa. No, wszystko się skomplikowało ewidentnie. Bardzo się skomplikowało. Katalonia twierdzi i prasa katalońska i tutejsi politycy, że ta nie padła deklaracja niepodległości, nie została proklamowana niepodległość Katalonii. Natomiast Madryt zapewnia, że została. I co za tym idzie? Dzisiaj o 9 rano zbierze się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Wczoraj w nocy już były nadzwyczajne spotkania w Madrycie i prawdopodobnie zostanie powoli uruchamiany mechanizm artykułu 155 Konstytucji po to, żeby zawiesić autonomię Katalonii, czyli ukarać Puigdemonta za coś, czego prawdopodobnie nie zrobił, bo gdybyśmy widzieli miny osób, kiedy on wypowiedział to słowo niepodległość, a zaraz potem powiedział, że jednak tą niepodległość chowa szybko do zamrażalnika czy do szuflady, no to pod parlamentem było 30 tysięcy bardzo smutnych katalończyków i na centralnych placach miast było wiele tysięcy bardzo smutnych katalończyków, rozległy się nawet gwizdy, wiele osób odeszło, a zaraz potem w sieciach społecznościowych ja też dostałam zdjęcie takiego rysunek Bobasa, który zamiast pampersa ma flagę niepodległościową Katalonii. Potem był napis: urodziła się Republika Katalonii, ale jest w inkubatorze. Dostaliśmy też ten rysunek od naszego słuchacza, pana Marka, który mieszka w Barcelonie, jest stałym słuchaczem, właśnie patrzę na ten rysunek. No, sytuacja jest ewidentnie skomplikowana, bo i zwolennicy secesji w nocy podpisali dokument, deklarację niepodległości. To jest nieuzgodnione z nikim. Jak wybrnąć z tej sytuacji? Co się dalej wydarzy? Tak, to jest nieuzgodnione i to jest dokument, który nie ma mocy prawnej. Tam jest napisane wyraźnie, że Katalonia będzie wkrótce republiką. Jest zwrot do opinii międzynarodowej, jest apel do rządu Hiszpanii, żeby podjął kroki, żeby ta deklaracja mogła zostać zrealizowana. Ale dokument nie był ani zarejestrowany w kancelarii parlamentu, ani nie był głosowany, czyli jest nieważny. Podobno to, co się może wydarzyć, to pojawienie się jakiejś politycznej grubej ryby, która na kilka minut przed 18, bo ja przypomnę, wczoraj Carles Puigdemont o 18 miał wystąpić, o 6 po południu i miał zadeklarować niepodległość. I podobno w ostatniej chwili pojawił się ktoś, kto nie wiadomo, czy to jest osoba tylko, czy to jest bardzo, bardzo ważna instytucja, jakaś zagraniczna, która dała nadzieję Puigdemontowi i rządowi Katalonii na pomoc w zorganizowaniu oficjalnego referendum po to, żeby oni sobie mogli pójść spokojnie tą ścieżką. Natomiast co się może wydarzyć? To się może wydarzyć, że on może zostać aresztowany, bo prokuratura ma już gotowe zarzuty przeciwko Puigdemontowi i ogromną ochotę na to, żeby go pozbawić wolności. Z drugiej strony może zostać zawieszona autonomia Katalonii, czyli i tak Puigdemont wyskoczy z gry. Z trzeciej strony KUP, czyli jego sojusznik, skrajnie lewicowy, który wczoraj, gdyby mógł go tam strzelić publicznie, to pewnie by go strzelił. Oni mają 10 miejsc w parlamencie katalońskim i oni mu dali miesiąc. Jeśli w ciągu miesiąca nie zadeklaruje niepodległości, to nie tylko opuszczają rząd, czyli już wtedy jest mniejszościowy i wiadomo, że nie ma poparcia niepodległość Katalonii, ale w ogóle wychodzą z parlamentu. Także przypuszczam, że gdyby wczoraj pan Carles Puigdemont powiedział, proklamuje republikę, no to chociaż miałby za sobą poparcie tych wszystkich, którzy poszli do referendum, głosowali na tak, stali wczoraj dzielnie pod wielkimi ekranami i trzymali kciuki. W tej chwili znalazł się w pustce. Czy ma możliwość wybrnięcia z tej pustki? No to pewnie będzie wiedział on, ale na razie, jak na to wszystko patrzymy, to jest jakieś ogromne zamieszanie, jakiś wielki dom wariatów i wielkie, wielkie znaki zapytania. Ja rozmawiałam wczoraj z jednym z deputowanych KUP-u, czyli tej prawej ręki rządu, późno w nocy, był nieszczęśliwy i powiedział, że proklamacja republiki była w planach i zostało to wszystko zmienione 5 minut przed 6. Czyli za chwilę miał wychodzić i proklamować, 5 minut przed 6 powiedział, że tego nie zrobi i dlatego to się wszystko zostało przełożone jego wystąpienie na 7. Natomiast co teraz będzie? Wczoraj wiadomo było, że to będzie trudna sprawa, natomiast dzisiaj... Jest jeszcze trudniejsza. Sam premier jest w niebywale trudnej sytuacji, bo tak naprawdę zdaje się, że każda ze stron jest rozczarowana. No tak. Ma 7 dni, jeśli dobrze zrozumiałem z tego wystąpienia, 7 dni na rozmowy z rządem hiszpańskim. No to jak to teraz będzie? Czy te rozmowy w ogóle będą miały miejsce? Mogłyby mieć miejsce, jeśli on w ogóle zrezygnuje z zakusów niepodległościowych. A on nie może zrezygnować z zakusów niepodległościowych, bo przestaje istnieć jako polityk. Więc tak jak powiedział jeden z polityków Partii Ludowej rządzącej Hiszpanią, żeby lepiej zamiast szukać sojuszników, poszukał sobie dobrego adwokata. No i obawiam się, że to się może tak skończyć. Chyba tak. Wczoraj Soraya Sáenz de Santa Maria, czyli wicepremier, powiedziała, że no nie mogą usiąść i rozmawiać o referendum, które dla niej się w ogóle nie odbyło, bo było zakazane przez Trybunał Konstytucyjny, ani o skutkach referendum, które to wszystko odbywa się na podstawie prawa o referendum, które zostało zabronione, zablokowane przez Trybunał Konstytucyjny. Czyli tutaj nie zmieniły się szanse na to, że oni sobie jednak usiądą i trochę pogaworzą. Chyba, że ta wielka, gruba ryba, której nie podawane są imiona, nazwiska i tak dalej, to jest ktoś o tak dużej wadze, że zmieni całą sytuację i rząd, centralny rząd zdecyduje, że może jednak warto ze względu na siłę tej osoby. No ale kto by to mógł być? To tutaj już są... No ale wygląda na to, że rzeczywiście bez takiej siły zewnętrznej, jakiegoś mediatora, kogoś, kto mógłby pomóc, to się samo nie rozwiąże. No oczywiście, że nie. W tej chwili nie ma szans. Znaczy, gdyby proklamował republikę, co oczywiście było bardzo ryzykowne i to też było skakanie w przepaść, no to chociaż miałby troszeczkę posprzątane w Katalonii. A w tej chwili ma wszystkie fronty otwarte i ze wszystkich frontów zieje ogniem, bo opozycja katalońska wczoraj nazwała go zdrajcą. Ci, którzy chcieliby referendum, ale nie chcą wyjścia Hiszpanii, też twierdzili, że to, co zrobił, to w ogóle nie wiadomo co. Więc w tej chwili konieczne jest pojawienie się kogoś. No oni w tym dokumencie, który zresztą do podpisania, którego zmusił KUB, czyli ta prawa ręka Puigdemonta, tam jest, że oni zwracają się do państw i organizacji międzynarodowych, aby uznały Republikę Katalonii jako niepodległy i suwerenny kraj. No być może właśnie jakieś organizacje, przyjdzie mediacja, porządna mediacja z zewnątrz i to wszystko posprząta, bo w tej chwili jest to ogromny bałagan, wiele znaków zapytania, żadnej konkretnej odpowiedzi i to samo jest zresztą jego rozegranie, to jego wystąpienie. Gdyby szczerze powiedział, że w ostatniej chwili musiał zmienić plany, bo pojawił się ktoś, to pewnie to by zostało inaczej przyjęte. Ale to było wszystko takie bardzo okrągłe, bardzo okrągłe, bardzo okrągłe. Ogłasza, że Katalonia, że on bierze na siebie mandat przeistoczenia Katalonii w republikę, a zaraz potem mówi, ale to wszystko zawieszamy na kilka tygodni, bo otwieram drzwi do dialogu. No nie zostało to zrozumiane. Biednej będzie dzisiaj, przypuszczam. Skomplikowana sytuacja, no ale będziemy obserwować, co się wydarzy. Dziękuję bardzo. Ewa Dziękuję. Wysocka, do usłyszenia. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Tanto buscarse sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro. Con este vicio de vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón, porque es tan fuerte

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zainteresowała Państwa sytuacja w Hiszpanii. Ktoś napisał, jaka gruba ryba. Facet po prostu zrozumiał, że się wygłupił i nie wie, jak z tego wybrnąć. No nie on pierwszy, ale zdaje się, że sytuacja w związku z tym się coraz bardziej komplikuje, a nie prostuje. Czy jest możliwość, żebyście puścili Barcelona Queen? Ależ graliśmy w zeszłym tygodniu. Bardzo przyjemnie, zdecydowanie. Ja nie wiem, czemu ci politycy ciągle tą puszkę z Pandorą otwierają. Przecież wiadomo, że tam gdzieś na dnie jest dymisja czy coś takiego. Nie wiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To ja może sprecyzuję. Pan mówił o politykach hiszpańskich i katalońskich. Za 23 minuty będzie siódma. Prasa poranna już niedługo. Stoję za rogiem, to już rok, od kiedy tropi mnie. Zacieram ślady i pod prąd wypuszczam znaki złe. Naboje wyczerpały się, ostatni wody łyk. Na szyi czuję zimny dreszcz, po piętach chodzisz mi. Daria Zawiałów. Wczoraj była gościem Piotra Meca w programie trzecim. W tym studiu siedziała. Tutaj gdzieś mniej więcej, gdzie redaktor przebywał. Naprawdę? Tak, tak, tak, tak. Tak, widziałem zdjęcie. Ale o tym za chwilę. A propos Katalonii, usłyszałam takie dziełko słowne w jednej z reklam, że coś jest wytwarzane w duchu zrównoważonego rozwoju. I ta sytuacja pasuje jak ulał. Hejka. Dzień dobry panu. Krystian Dzień dobry. Pankę. To kończąc fetowanie zwycięstwa polskiej reprezentacji, powiem tylko, że dziś na pierwszej stronie Przeglądu Sportowego temat jest w dalszym ciągu. Mundial to brzmi dumnie, a w Rzeczpospolitej wywiad ze Zbigniewem Bońkiem, prezes PZPN-u, jakże mądre słowa wypowiada. Co jako prezes PZPN-u ty byś poradził piłkarzom po awansie na Mundial, oprócz takiego tam wyświechtanego, żeby woda sodowa nie uderzyła do głów, myśląc już w zasadzie o mistrzowskiej imprezie? Żeby woda sodowa nie uderzyła do głowy. Tak, a oprócz tego? Żeby więcej trenowali. Nie. I żeby mądrze gospodarowali zasobami sił. Nie, pan Zbigniew jest jednak konkretniejszy. On mówi tak, nie przegrać pierwszego meczu. I to jest słuszna koncepcja. I to było następne, co chciałem powiedzieć. Tak, czułem, ale nie mamy już czasu, żeby czekać na to, aż wylejesz wszystkie swoje myśli. Ja bym starał się nie przegrać pierwszego meczu. I oni też się zapewne będą starać, tym bardziej, że być może nawet trafimy do grupy z jakimiś egzotycznymi przeciwnikami, bo dziś w nocy rozstrzygnięcia, które były w strefie amerykańskiej południowo i środkowo. No jedno rozstrzygnięcie było bardzo ważne, czekało pół świata na to rozstrzygnięcie. To rozstrzygnięcie rozstrzygnęło się na koniec. Tak, tak. No właściwie to można powiedzieć krótko. Messi i wszystko jasne, natomiast pojedzie na Mundial także Panama. I to jest bardzo ciekawe. Tak. Pan Ama pojedzie i pani Ama może też pojedzie i być może trafią do naszej grupy bardzo ciekawie. Stadion ześwirował, można powiedzieć, w 88 minucie meczu, kiedy tam się rozstrzygnęło wszystko. Nie pojedzie natomiast Chile. Proszę pana, chwilę muszą poczekać na następną imprezę, dlatego że się nie udało. Paragwaj także nie. Na własne życzenie przegrał u siebie z ostatnią Wenezuelą, ale to wszystko Krzysztof Łoniewski państwu opowie po siódmej. Powiem tak, że widać, że przez dwa dni na pewno świętowaliśmy awans we wszystkich gazetach, bo dziś polityka wróciła na pierwsze strony. Czyli po pierwsze, w Rzeczpospolitej i w Dzienniku Gazecie Prawnej tak samo dziś na pierwszy ogień idzie projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Rzeczpospolita i Dziennik dotarły, dwa tytuły, ale każdy się chwali po swojemu. Do szczegółów projektu dużej ustawy reprywatyzacyjnej. W środę, czyli dziś w południe, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki zaprezentuje ją światu. Ja już mam tę przyjemność, żeby państwu powiedzieć za obydwiema tymi gazetami, że nieoficjalnie oczywiście. Projekt obejmie całą Polskę, nie tylko stolicę. Nie będzie już zwrotu ziemi i budynków w naturze. Osoba, która wystąpi z roszczeniem, będzie mogła liczyć na odszkodowanie w wysokości 20% wartości utraconej nieruchomości. By nie narażać budżetu państwa na zbyt wysokie wydatki, odszkodowania zostaną prawdopodobnie wypłacone w bonach reprywatyzacyjnych i obligacjach. Jaki zablokuje zwrot kamienic, reprywatyzacja od nowa, takie tytuły dzisiaj w gazetach. Przy okazji kolejna sprawa polityczna, czyli PiS poprawia projekty Dudy, chodzi o reformę sądownictwa. Tutaj Dziennik Gazeta Prawna dziś pisze na pierwszej stronie, ale także Gazeta Polska codziennie na swojej pierwszej w tytule oczekiwanie na ruch prezydenta daje jednoznacznie sygnał, kto teraz ma głos w sprawie sądów. Jakby komuś było mało, to jeszcze ordynacja. I tu też w Rzeczpospolitej pytanie, co PiS zrobi z ordynacją, a w Gazecie Wyborczej władza bierze się za wybory. Będzie projekt nowej ordynacji do samorządów. Jarosław Kaczyński na spotkaniu z posłami ogłosił, że zmiany są już gotowe, ale partia ich nie ujawnia. Powód? Nie wie, jak zachowa się prezydent Duda. Testem mają być ustawy o sądach. Wszystko nam się to dokładnie klei, więc od tego, co zrobi prezydent, będzie zależało, jak będzie wyglądała ta ordynacja. Tak jak powiedziałem, sporo polityki. Są też takie wiadomości. Może ktoś nie wierzy, ale jest możliwy jeszcze niższy deficyt. Pisze o tym także Dziennik na stronie pierwszej. Na poziomie 26 miliardów złotych i 700 milionów. Tak, tak, zaledwie. Wracając jeszcze do Gazety Wyborczej, tutaj reforma oświaty w praktyce, czyli o przemęczonych siódmych klasach. Dziś w tekście lekcje do upadłego, bo niektórzy siódmoklasiści spędzają w szkole więcej czasu niż ich rodzice w pracy na pełnym etacie. Dorosłym się wydaje, że też się tyle uczyli, ale to nieprawda, pisze gazeta na stronie pierwszej. Tabloidy dziś solidarnie. Oprócz rzeczy, które już chyba są dość znane, jedna jest dość masakryczna, więc dam spokój. Odnotowują rocznicę ślubu państwa Majdanów. I są zdjęcia i Majdanowie zabalowali na swojej rocznicy taki tytuł. Nocna balanga u Majdanów to z kolei fakt, bo ten pierwszy to Super Express. Więc jeśli kogoś ta uroczystość interesuje, sięgnie dziś po tabloidy. No i jeszcze nasz dziennik. Tutaj na pierwszej stronie o paszach bez GMO w Ministerstwie Rolnictwa trwają prace nad ustawą, która wprowadzi całkowity zakaz stosowania nasion GMO w produkcji pasz. Być może ktoś się ucieszy. A trochę z tym się wiąże może to, co znajdziemy dziś na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Otóż o kurczakach polskich jest. No one w końcu też pasze jedzą. I tytuł taki, który daje do myślenia, proszę pana. Polskie kurczaki idą na całość. No tak. No, czyli chyba już nie będzie można kupić udka czy piersi, tylko po prostu, no jak brać, to brać. Tak czy inaczej, takie rzeczy dzisiaj w prasie, ciekawostek mało, a może po prostu bardzo się schowały, no ale nie zawsze ciekawostkami żyjemy. Aha, jeszcze powiem, że 3 tygodniki dzisiaj są oczywiście. Gazeta Polska pisze o mafii VAT-owskiej i że prokuratura zbada odpowiedzialność Donalda Tuska w tej sprawie. Jerzy Trela zdradza, że nie uczy się na pamięć, to w Tygodniku Powszechnym. A w polityce całkiem trafna konstatacja, bo tytuł Liderzy opozycji, a na zdjęciu Andrzej Duda i Paweł Kukiz. Jak Duda i Kukiz przejmują wyborców antypisu, to dziś okładka polityki. Bardzo dziękujemy. Krystian Hanke i przejrzał sobie prasę i nam wszystkim o tym opowiedział. Po pierwsze, bo ważna informacja. Lewandowski został królem strzelców eliminacji, bo Ronaldo wczoraj nie strzelił. Tak? I to jest taka informacja. No i kto trzymał kciuki za Argentynę, to się ucieszy i jadą na mundial. Siedem trójek, o tu redaktor się troszkę wczuł. Tak, tak, muzycznie. Bardzo ładnie panowie grają, bardzo mi się podoba. Bardzo. Dzień dobry panu. Słyszałem tą Argentyną, co się takiego wydarzyło, że oni jadą na mundial? Coś tam się stało, przegrało coś? Co to było, że oni jadą? Na pewno jadą, teraz jadą. Bo kibicowałem Argentynie, dlatego się pytam, bo nie dosłyszałem. Można powtórzyć informację? Można, oczywiście, zdecydowanie tak. No, że jadą, co się stało, przegrało, wygrało. Trochę przegrało, trochę wygrało, no bo wygrało, że Argentyna i że Messi strzelił 3 gole i znowu brawo. Jest... Ale gdzie mu do Roberta? Zdecydowanie. Oczywiście, że tak. Messi strzelił 3, więc wygrali, no ale to nie tylko to trzeba było zrobić, ale też Chile musiało przegrać i to więcej niż 1-0. To jest kwintesencja futbolu. To jest coś, co ludzie uwielbiają. Ci muszą przegrać, ci wygrać, żeby ci awansowali tu. I tak się stało, bo ta Brazylia wygrała z tym Chile i wie pan... Brazylia wygrała z Chile, brawo. Tak, a Stany Zjednoczone nie jadą. Nie jadą. A jak Canarinhos? No nie, tak to się nie dogadamy. Ja mam takie pytanie trochę z innej beczki do pana redaktora. Czy słońce to w ogóle jeszcze istnieje? Bo ja mieszkam na zachodzie Polski i tak od tygodnia to słońca nie widziałem. No tu bezpieczniejszy grunt. Pan widział może? Bo... słońce. Znaczy jeśli pan mieszka na zachodzie, to proszę się po południu spodziewać. Tak, tam spodziewane są efekty świetne. No bo rzeczywiście w tej chwili też nie ma. Urywki. Urywki z kalendarza. Redaktor Filip Jaszlar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Słoneczne dźwięki. Można? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. 11 października, więc świętujmy. A jest co świętować, choćby imieniny Domaczai, Probusa i Zenaidy. Wszystkiego dobrego. Kolejnym powodem do świętowania jest obchodzony dziś Dzień Dziewczynek. Drogie dziewczynki, zanim staniecie się dziewczynami, kobietami, damami, nie odmawiajcie sobie noszenia uroczych wstążeczek wplecionych w warkocze. I to nie tylko po to, aby chłopcy mieli was za co ciągnąć. W ogóle chłopcy są beznadziejni, wiem. Albo się biją, albo gadają o piłce nożnej, albo ciągną za warkocze. Nie chcę was, dziewczynki, martwić, ale to się niestety w dorosłym życiu nie zmieni. Noście wstążki, bawcie się lalkami w waszych pięknych pokoikach i cieszcie się z bycia dziewczynkami, zanim różowe sukienki zamienicie na czarne, skórzane kurtki, konika na biegunach na mazowieckie koleje dojazdowe, a księcia z bajki... O nie, księcia z bajki nie musicie zamieniać. Pojawi się. Może nie na białym koniu, a w miejskim SUV-ie, w leasingu 103%. Może nie z aktem własności połowy królestwa, a z kawalerką na przedmieściach, ale przyjedzie na pewno. Piękny, mądry i dobry. Tak jak wasz tatuś. Drogie Alicje, Michalinki, Marysie, pięknego dnia dziewczynek. Kolejny powód do świętowania to dzień wychodzenia z szafy. Naprawdę jest taki dzień? Jest właśnie dziś. Kochana. Tak z szafy zaśpiewał Bohdan Łazuka w filmie Małżeństwo z rozsądku. Ale nie o szafę dziś chodzi. Dzisiejsze święto jest po to, abyśmy mogli wyjawić dawno skrywaną tajemnicę. Dokonać coming outu. Proszę się nie krępować. Kochanie, z okazji dzisiejszego święta chciałbym dokonać coming outu i poinformować cię, że mój nowy motocykl jest na kredyt. O, to cudownie! Właśnie tak. Proszę tylko pozytywnie przyjmować coming outy, inaczej popsują państwo zabawę. Kochanie, też mam dla ciebie nowinę. Śpieszy z coming outowym rewanżem żona. Ale boję się, jak zareagujesz. A co? No wiesz. Tak? Mhm. Jesteś pewna? Dlaczego mi wcześniej nie powiedziałaś? Bo dopiero wczoraj mamusia potwierdziła swój przyjazd. Pamiętajmy, tylko pozytywnie. Pozytywnie, tak jak recenzje z premiery operetki Idealna żona Ferenca Lechara, która odbyła się dokładnie 104 lata temu. Cytuję fragment recenzji. Kostiumy i scenografia wspaniałe. Można ładną recenzję? Można. Pozytywnego dnia Państwu życzę. Dziękuję. Tak jest. Trzeba zawsze patrzeć na te pozytywne strony. Filip Jaszczar, bardzo dziękuję panu. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia za tydzień, za 5,5 minuty siódma. Autopromocja.